Dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła ósma. Krystian Halke, a przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Dziś ostatnie pożegnanie Kory. Związkowcy Solidarności przedstawili premierowi swoje postulaty, czekają na odpowiedź. Waszyngton wzywa Rosję do wycofania się z okupowanych terenów Abchazji i Osetii Południowej. O 11:00 pożegnanie Olgi Sipowicz. Kory uroczystości odbędą się w Warszawie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ikona polskiego rocka, laureatka większości najcenniejszych nagród muzycznych w Polsce, zmarła 28 lipca. Miała 67 lat. Przez ostatnie lata zmagała się z rakiem. Wyrazisty wizerunek sceniczny i niepowtarzalny głos. Tak Kora zapisała się w pamięci fanów. Dziennikarz Trójki Piotr Stelmach podkreśla, że artystka na festiwalu w Opolu na początku lat 80. odmieniła muzykę rockową w naszym kraju. To był występ, który prowadził całą tą falę polskiego rocka. Była to estetyczna, muzyczna, artystyczna rewolucja. Artystka nie tylko śpiewała, ale także pisała teksty piosenek. Jednym z nich był przebój Cykady na cykladach, który, jak wspomina współzałożyciel grupy Manam Milo Curtis, Kora napisała po powrocie z jego rodzinnych stron wyspy Naxos. Ja miałem wtedy zakaz wyjazdu. No i ona stamtąd wróciła i mówi: Milo, to jest miejsce, gdzie powinieneś mieszkać. Tam cykady no, są takie głośne, że musiały wpłynąć na Korę i napisała Cykady na cykladach. Kora z zespołem Manam nagrała 18 płyt. Agata Woźniak, Polskie Radio. Teraz Dwugłos po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego ze związkowcami Solidarności. Odbyło się w Gdańsku, trwało 5 godzin, było zamknięte dla mediów. Trzy główne tematy to było odmrożenie wskaźnika w przyszłym roku dla sfery budżetowej, dla pracowników urzędów wojewódzkich, całej budżetówki, także sprawy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, jeżeli chodzi o przyszły rok, a także odmrożenia wskaźników, który uprawnia do obliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wiele tematów przez te prawie 5 godzin omawialiśmy na Komisji Krajowej i przekazaliśmy te problemy panu premierowi. Czekamy, aż pan premier usiądzie ze swoimi doradcami, ministrami, oceni te nasze spotkanie. Tak informował szef Solidarności Piotr Duda, a tak po spotkaniu mówił premier. W ślad za naszymi słowami idą czyny. Powiedzieliśmy 500+ i poprzez uszczelnienie podatków nasza polityka społeczna służy społeczeństwu. Powiedzieliśmy minimalne stawki godzinowe i mamy minimalne stawki godzinowe i uzgodnimy w najbliższych paru tygodniach również minimalne wynagrodzenie. Powiedzieliśmy, że będą wolne niedziele i są wolne niedziele. Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność czekają do 29 sierpnia na konkretną i formalną propozycję rządu dotyczącą postulatów związku. Pierwsze badania wykluczyły, by chodziło o czerwonkę albo o bakterie coli. Trwa epidemiologiczne dochodzenie w sprawie zachorowań uczestników obozowiska w Moszczańcu koło Jaślisk na Podkarpaciu. Biorą w nim udział osoby związane ze środowiskiem hipisowskim z całej Europy. W niedzielę do szpitala wojewódzkiego w Krośnie zgłosiło się około 30 osób z problemami żołądkowymi. 18 osób, w tym 11 dzieci, hospitalizowano w szpitalach w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Pozostałe osoby po udzieleniu pomocy opuściły placówki. Od wszystkich pobrano próbki do badań. Pierwsze badania laboratoryjne pobrane w szpitalu nie wykazywały patogenów chorobotwórczych. Część jeszcze badań laboratoryjnych od chorych jest nadal w opracowaniu. Jak informuje Anna Kalandyk-Dusza, zastępca inspektora sanitarnego na Podkarpaciu, kolejne wyniki będą znane dziś lub jutro. Pobierane są też próbki wody z Wisłoki, nad którą znajduje się obozowisko. Na bieżąco nadal będziemy pobierać badania wody, gdyby się okazało, że coś by jeszcze w tych badaniach wyszło, jakieś patogeny chorobotwórcze. 8 osób nadal przybywa w szpitalach. Część uczestników hipisowskiego zlotu zdecydowała się go opuścić. 10 lat po zbrojnej inwazji Rosji na Gruzję, Waszyngton apeluje do Moskwy o wycofanie rosyjskich wojsk z okupowanych terenów Abchazji i Osetii Południowej. Te regiony są częścią Gruzji, a nie Rosji, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert. O tym, że agresywna polityka Moskwy w tym regionie nie skończyła się, mówił w Tbilisi szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Wciąż nie widzimy woli Kremla, by zakończyć konflikty, które zaczął. Nowoczesna polityka Moskwy to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa świata i porządku w Europie. W czerwcu Europarlament uznał, że Federacja Rosyjska bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria Abchazji i Osetii Południowej, naruszając prawo międzynarodowe. I na koniec. Potężne pożary buszu i lasów w Kalifornii spłonął już obszar o powierzchni 250 tysięcy hektarów. Kalifornijscy strażacy walczą z 18 dużymi pożarami. Największe obejmuje kilka gmin na północ od jeziora Clear Lake, położonego 150 km na północny zachód od Sacramento. Spłonęło tam już ponad 110 tysięcy hektarów lasów i buszu, co oznacza, że jest to największy pożar w historii Kalifornii. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Nie powstrzymują go przecinki lasów, autostrady i rzeki. Z pożarami w Kalifornii walczy łącznie 14 tysięcy strażaków, wspieranych przez 2,5 tysiąca żołnierzy Gwardii Narodowej. W ostatnich dniach na pomoc amerykańskim kolegom przybyli strażacy z Australii i Nowej Zelandii. Przyczyną coraz liczniejszych pożarów w Kalifornii są coraz dłuższe susze i wysokie temperatury panujące obecnie w tym stanie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No i ponownie redaktor z emocjami w studiu, Michał Olszański. Jesteśmy mocarzami, witam Państwa. Polacy zdominowali konkurencje siłowe na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. W rzucie młotem najlepszy był Wojciech Nowicki, tuż za nim Paweł Fajdek. W najlepszej próbie Nowicki przekroczył 80 metrów aż o 12 centymetrów. Oczywiście chciałby pewnie więcej, ale 80-12 brzmi bardzo dobrze. Kulomioci poszli za ciosem. Michał Haratek zdobył złoty, Konrad Bukowiecki srebrny medal w pchnięciu kulą. W najlepszej próbie Haratek 21,72, na to liczyliśmy, a Bukowiecki zaskoczył 21,66, to nowy rekord Polski do lat 23. Konrad sprawił sobie wymarzony prezent. Bardzo się cieszę z tego, że mam medal. Miałem coś do udowodnienia też za Amsterdam 2 lata temu, bo tam przegrałem o 1 centymetr medal i tak naprawdę już 2 lata temu powinienem mieć ten medal. W tym roku ten medal mam, srebrny, okej, zobaczymy co będzie za 2 lata. Brawo. Świetny był finał pań na 100 metrów. Trzy panie zeszły poniżej 11 sekund. Wygrała Brytyjka Dina Asher-Smith 10,85. Za nią młodziutka Niemka Gina Lukenkemper 10,98 i trzecia znana z Holandii Daphne Schippers 10,99. Niestety 11,30 czas Ewy Swobody dał jej dopiero 11 miejsce. Dziś szansę na medal ma nasza kulomiotka Paulina Guba. Popis Michała Kwiatkowskiego na 4. etapie Tour de Pologne. Polak wspierany przez kolegów z grupy Sky wybrał idealny moment na atak. Etap kończył morderczy podjazd, około 400 metrów stromizny. Michał pokazał tu światową klasę, uzyskując 3 sekundy przewagi nad Dylanem Tencem. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski wyprzedza Belga o 8 sekund, a w Tour de Pologne to spora zaliczka. Trzeci jest Nowozelandczyk George Bennett, 10 sekund straty do Michała. Pogromca warszawskiej Legii, słowacki Spartak Trnava, zremisował na wyjeździe z Cyrwyną Zvezdą Belgrad 1-1. To trzecia runda eliminacji Ligi Mistrzów. Karabach Agdam, którego piłkarzem jest Kuba Rzeźniczak, przegrał u siebie z mistrzem Białorusi Batę Borysów 0-1. Dynamo Zagrzeb, Damiana Kądziora, pokonało na wyjeździe kazachski zespół Astana 2-0. A Dynamo Kijów w składzie z Tomaszem Kędziorą zremisował w Czechach ze Slawią Praga 1-1. Jutro nasze drużyny grają w eliminacjach Ligi Europy. Tak. Będziemy kibicować wszystkim trzem oczywiście. Słuchacz mi napisał, pan Jacek z Białegostoku, nie wiem czy wiesz, że Wojciech Nowicki zaczynał jako piłkarz w Jagiellonii Białystok. Tak? To jest ciekawostka, którą warto by państwu też przekazać. Ja troszkę przeciągam te informacje sportowe dlatego, że dokładnie za 10 sekund będzie szczególna chwila w tym roku. No. Bo dziś mamy 8 sierpnia, czyli 8-8. Właśnie minęła 8:08 i w tym dokładnie momencie teraz mamy 8:08 i jeszcze 8 sekund. A teraz proszę przejdźmy do dalszych informacji. Na koniec jeszcze nie codzienna sytuacja, do której doszło podczas wyścigów samochodowych na torze w amerykańskiej miejscowości Winston-Salem w Karolinie Północnej. Otóż policjanci zabezpieczający tę imprezę musieli sięgnąć po broń. Nie wobec awanturującego się kibica, wobec jednego z kierowców. Podczas gdy na torze w najlepsze trwał samochodowy wyścig, jedno z aut nagle z niego wypadło i nie było zdolne do jazdy. Według lokalnego prawa w takim przypadku funkcjonariusze, ile jest to możliwe, muszą natychmiast zareagować i pomóc kierującemu, którym był Blake Walker, wydostać się z pojazdu. Gdy przeprowadzano te czynności, inny kierowca z premedytacją uderzył we wrak pozostawionego pojazdu, co spowodowało zagrożenie życia uczestniczących całej akcji osób. Policjanci zareagowali natychmiast, wyciągając broń i każąc zatrzymać się zawodnikowi, którego personaliów nie podano do publicznej wiadomości. Ten niezwłocznie to zrobił. Natychmiast został mu postawiony zarzut celowego ataku, który mógł doprowadzić do śmierci. Trwa śledztwo w tej sprawie. Na szczęście nikt nie został ranny. Nie dokonano również jak na razie aresztowania. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy i kolejny serwis sportowy będzie o godzinie 9:00 i tam więcej o Tour de Pologne. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra.

To przede wszystkim wynik popełnionych przez lata błędów. Gruzja była swego rodzaju takim eksperymentem Federacji Rosyjskiej, eksperymentem Putina, sprawdzianem dla Europy, dla świata, dla polityków, na ile można się posunąć, jak daleko, jaka będzie reakcja. Okazało się, że można się bardzo daleko posunąć, że gdyby nie świętej pamięci Lech Kaczyński, gdyby nie stanął na drodze, to przecież nie rozmawialibyśmy w ogóle o Gruzji, tylko to byłoby terytorium zajęte w całości, a nie w jednej trzeciej. No i tak to właśnie wyglądało. No. Politycy europejscy zamknęli oczy, bardzo szybciutko zapomnieli o tym, co się stało, o tym, co zrobiła Federacja Rosyjska, o stanie faktycznym, czyli o zajętym terytorium i Putin był znowu przyjmowany na salonach europejskich, przypominam, że również w Polsce. Przecież 1 września, tak, i wizyta, i sławetny spacer po molo razem z Tuskiem. No i tak to właśnie wyglądało. Czyli podpisywanie porozumień, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, niewiele ma później wspólnego z ich realizacją, bo przecież przyjechał prezydent Francji, Nicolas Sarkozy i dumnie było podpisywane to porozumienie. I no i to porozumienie bardzo szybko było łamane, w zasadzie krótko po podpisaniu. Putin jest tego rodzaju politykiem, który tego typu porozumień takich europejskich po prostu z założenia nie dotrzymuje. Granica od tych 10 lat cały czas była przesuwana przez Federację Rosyjską, czy tak zwana granica, bo granicą tego nie można nazwać, ponieważ tak zwana Osetia Południowa nie jest państwem. W myśl prawa międzynarodowego to jest terytorium Gruzji, tak samo jeśli chodzi o Abchazję i tego się musimy trzymać. Pamiętamy te strzały, które padły w stosunku do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No to właśnie był ten pas rozgraniczający. To było miejsce, w którym teoretycznie powinno być spokojnie. To było miejsce, które w myśl podpisanego właśnie przez Sarkozy'ego porozumienia miało być bezpieczne. No, życie pokazało zupełnie co innego. A propos, pamiętamy te komentarze, jakie były w Polsce. Od Bronisława Komorowskiego polityczne, tak, ale też i dziennikarzy, którzy od razu po tych strzałach szukali wewnętrznej, politycznej jakiejś rozgrywki w Polsce, od razu podważali fakt, że to strzały były ze strony tak zwanej Osetii, czy ze strony Federacji Rosyjskiej, szukali tutaj już wewnętrznych rozgrywek i obśmieszania. Jaki prezydent, taki zamach, tak to jest. Były chyba najbardziej pamiętliwe tak słowa z tamtego okresu. A proszę powiedzieć, pani wtedy pracowała w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak wyglądała atmosfera, jeżeli chodzi o ten wyjazd? Jak były te przygotowania do wyjazdu do Gruzji? Państwo się bali, państwo się obawiali tego wyjazdu? Znaczy, oczywiście baliśmy się o naszego prezydenta, ale byliśmy dumni z tego, jak szybko zareagował, zadziałał, a potem jak bardzo okazało się to skuteczne. Też wczoraj była taka bardzo interesująca, między innymi na ten temat, dyskusja w Muzeum Powstania Warszawskiego. Była taka konferencja organizowana przez dyrektora muzeum oraz pana ambasadora Gruzji. I między innymi padły z ust jednego z ekspertów od polityki wschodniej, nie będę już wymieniać od kogo, ale słowa o tym, że to tak po raz ostatni udało się tak ponad podziałami wspólnie podjąć działania. Podjąć polskie działania. No nie było to wspólnie, nie było to ponad podziałami. bo przecież wtedy to również toczyła się walka o samolot. Do samego końca był problem w decyzji Donalda Tuska w kwestii udostępnienia samolotu na ten wylot. Pamiętamy, że to dopiero po interwencji Stanów Zjednoczonych, po interwencji Busha, jakby kwestie te się rozstrzygnęły, wylot był możliwy. No a był to naprawdę bardzo, bardzo ważny moment, powiedziałabym przełomowy moment. Gdyby Lech Kaczyński żył, gdyby nie zdarzył się Smoleńsk, myślę, że mielibyśmy kompletnie inną sytuację na Ukrainie. Myślę, że nie doszłoby do tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Zajęcie Krymu, konflikt na Donbasie, codzienne strzały i rozpacz ludzi. Bo po prostu zabrakło tak zdecydowanego, odważnego, świadomego polityka. Te słowa Lecha Kaczyńskiego z 12 sierpnia. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może czas i na mój kraj, na Polskę. Dźwięczą pewnie wszystkim, którzy o tej wojnie pięciodniowej Gruzji z Rosją rozmawiają, przypominają. Jak pani dziś patrzy na to, co dzieje się w Osetii Południowej i Abchazji? Czy tam Gruzini odczuwają dyskryminację etniczną? Czy tam dochodzi do jakichś czystek? Czystki to były na samym początku. W tej chwili oczywiście tak naprawdę to wszyscy, którzy tam żyją, są w bardzo trudnej sytuacji. Tam nie ma pracy, tam nie ma warunków dla rozwoju, dla młodych ludzi. Tam praktycznie problemy są ze wszystkim. Tam nie ma opieki medycznej. Ale buntu mieszkańców nie ma, nie słyszy się o protestach. Bywają, ale to ludzie się też boją. Tam, jeśli chodzi na przykład o Osetię Południową, no to jedyne, co się rozwija, to bazy sowieckie, bazy wojskowe, rozrastające się. Tam nie ma przemysłu, tam... wie pani redaktor, pamiętam, jak kiedyś nie tak dawno stanęłam na granicy, na tak zwanej granicy, znaczy może w pobliżu granicy, i z jednej strony, czyli od tej strony gruzińskiej, dobiegały normalne odgłosy wsi, życia, ludzi, szczekające psiaki, muczące krowy, przepraszam, no życie wioski, tak? A z drugiej strony panowała głucha cisza. No to takie właśnie to wymowne. Było wymowne i symboliczne. Tak wygląda tam życie i, no, i jedyny kierunek to jest Federacja Rosyjska, bo oni mają tam paszporty. Tam mogą ewentualnie jechać szukać pracy, jakiegoś rozwoju. No to jest... To jest też tak, że trudno nam mówić tak naprawdę o tym, co tam się dzieje, bo my tam nie mamy wjazdu, tak? Ja absolutnie nie miałabym ochoty zobaczyć, jak to wygląda i na pomóc miejscu. Pomóc pewnie tym ludziom. Ale nie jest to możliwe. To są tereny okupowane. Wywołała pani temat Ukrainy. Pani bardzo często jeździ na Ukrainę od 2014 roku. To te wyjazdy na pewno się nasiliły. Swego czasu miała pani przygotowywać raport o tym, jak Rosja działa na Ukrainie, jak Rosja działa na Krymie. Czy ten raport powstał, czy on powstaje, czy jednak jakieś problemy pojawiły się? Znaczy, raport o zbrodniach wojennych, raport istnieje, zresztą raport wraz z dowodami zbrodni został złożony w Hadze, w Międzynarodowym Sądzie. Czekamy, aż sprawa dzieje, zostanie podjęta. No nie, no ten sąd pracuje, ale dość wolno. Na chwilę wrócę do Gruzji. Sprawa dotycząca zbrodni wojennych rosyjskich popełnionych w Gruzji przecież podjęta została po, no już nie pamiętam, 8 latach od tego, kiedy się te zbrodnie wydarzyły. A kiedy ten raport państwo złożyli? No to już też 2 lata mijają prawie. Ale ten raport w Polsce przeszedł bez echa. Nie słyszałam. To też zadziwiające, że O raportem zajmował się na przykład Onet, Wirtualna Polska, a bardzo mało prawicowe media. Nie wiem dlaczego, nie mnie to rozstrzygać. Też z żalem muszę stwierdzić, że kompletnie z tego materiału nie korzystało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a mógłby być materiał pewnym argumentem w rozmowach. Też raport po prostu pokazuje, czym jest Federacja Rosyjska i co faktycznie działo się i dalej dzieje się na wschodzie Ukrainy, bo to się dzieje, bo mamy dalej więźniów, mamy dalej toczące się zbrodnie wojenne i złoczyńców, którzy w sposób nieskrępowany to czynią. Mówi pani o złoczyńcach. Tutaj można przez chwilę wrócić jeszcze do osoby pana Saakaszwilego, który był przez wiele lat prezydentem Gruzji. Niedawno został wydany wyrok prawomocny skazujący go za korupcję, tudzież inne nadużycia. Jak pani patrzy na tę postać? Bo wiem, że państwo też się przyjaźnią, dobrze znają. I osoba dosyć kontrowersyjna, z jednej strony skazywana, z jednej strony rewolucja rusz i takie pociągnięcie Gruzinów do niepodległości, do nowego życia. Co pani powie na temat pana Saakaszwilego? To można by o polityce Saakaszwilego bardzo długo mówić, bo to jakby jedna rzecz to w kontekście Gruzji, kolejna sprawa to w kontekście Ukrainy, czy w ogóle szerzej. Gruzję niewątpliwie zmienił i to są zmiany nieodwracalne. To każdy, kto miał okazję być w Gruzji jeszcze przed rewolucją rusz i potem to potwierdzi, a że to jest kompletnie inna Gruzja. Gruzińskie. No tak, no taką mamy w tej chwili Gruzję, też przypominam, on skazywany, ale jednak jest poza granicami Gruzji, w związku z tym w Holandii jest, chyba obecnie, tak? Tak, może cieszyć się wolnością. Były premier Ivana Merabiszwili siedzi w więzieniu i to już któryś rok. Po iluś procesach, po iluś wyrokach. Czyli ta rzeczywistość w Gruzji jest ciężka do zrozumienia. No Gruzją de facto rządzi, można powiedzieć, oligarcha, nawet nie prorosyjski, a rosyjski, który wygrał wybory, wygrał po raz kolejny. W tej chwili Gruzja przygotowuje się do wyborów prezydenckich, ale coś w ostatnim okresie w Gruzji się zmienia, jeśli chodzi o nastroje społeczne. Wybuchają rozmaite protesty pod różnymi pretekstami. Nie wiem, czy to będzie miało jeszcze jakiś wpływ na wybory prezydenckie, ale widzę, że pewne procesy zaczynają przebiegać w Gruzji. Możliwe, że ta Gruzja znowu podniesie się, znowu zaprotestuje, znowu odmieni się sytuacja polityczna. W tej chwili, jak mówię, Gruzja jest ręcznie sterowana przez Rosję de facto. Choć jednak kierunek prozachodni został utrzymany, proeuropejski, proeuroatlantycki, to trzeba podkreślać. My też tutaj mamy w tym pewien udział. Głównie z tego względu, że społeczeństwo gruzińskie jest prozachodnie i ta władza też musi się z tym liczyć. Pani poseł, jeżeli mówimy o Ukrainie, wczoraj jeden z posłów Kukiz 15, pan Robert Mordak, zaapelował do władzy, do posłów, żeby bardziej wspierać Polaków, którzy mieszkają na Ukrainie. Obecnie w Polsce przynajmniej tak liczy się, że jest 1 000 000 Ukraińców. Jak wygląda pomoc repatriantom? Bo to było zapowiadane szumnie przez rząd i pani Beaty Szydło i w ogóle przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, że ci repatrianci będą wracać do Polski, że będzie pomoc dla Polaków. Jak to wygląda dziś? Ale to jakby jedną rzeczą są Polacy mieszkający na Ukrainie, inną rzeczą są Ukraińcy, którzy pracują, mieszkają w Polsce. Oczywiście, tylko... A kompletnie inną jest repatriacja, która się dzieje, która wreszcie realnie przebiega, która przez lata była wstrzymywana przez rząd Platformy, przez polityków Platformy Obywatelskiej, twierdzących, że Polski na to nie stać. Wracają Polacy chętnie do Polski? Wracają chętnie. Oczywiście, że to nie jest jakaś fala. To też ten proces wymagał przygotowania. Jeśli chodzi o naszych rodaków z Kazachstanu na przykład, to bardzo często są to osoby, które już nie znają języka polskiego. Tak zostały tam wychowane. Ten język polski był w jakimś sensie zakazany, czy w każdym razie posługiwanie się językiem polskim przez lata nie pomagało funkcjonowaniu normalnemu w Kazachstanie, więc to nie jest łatwy proces. Ale trwa. Jeśli chodzi o naszych rodaków na Ukrainie, to my oczywiście cały czas pomagamy. Musimy pamiętać, że nasi rodacy posiadający kartę Polaka mają możliwość osiedlania się w Polsce i to się dzieje. Może też nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali na taką skalę, ale możliwości są. Możliwości są, mówiła pani poseł Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. A prowadziła Magdalena Ochaniuk-Gadowska i zapraszam na Salon Polityczny jutro. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 sierpnia w Mediamarkt. Skomponuj swój zestaw do zabudowy z produktów marek Whirlpool, Indesit i Hotpoint i oszczędź aż do 15%. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz. Bo niezależnie od tego, jaki masz nastrój, humor czy też styl, nikt nie zna cię lepiej niż ty. Przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już jutro. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, już 8.32, więc pora na skrót najnowszych informacji, który przekaże państwu Romuald Wójcik. W Kalifornii szaleją pożary buszu i lasów. Powodem są coraz dłuższe susze i wysokie temperatury. Z ogniem walczą strażacy i żołnierze Gwardii Narodowej. Na pomoc przylecieli ratownicy z Australii i Nowej Zelandii. 9 osób zmarło w wyniku nawrotu eboli w Kongo. Epidemia opanowała prowincję Kiwu Północne, gdzie walka z chorobą jest wyjątkowo trudna ze względu na działania wojenne między partyzantami a armią rządową. Do tej pory otrzymano informacje o 43 przypadkach zachorowań. Dziś mają się rozpocząć szczepienia. Obecny wybuch epidemii eboli jest już 11 w tym kraju od 76 roku. Ministerstwo Obrony Estonii poszukuje pozostałości pocisku rakietowego pomyłkowo wystrzelonego przez myśliwiec sił powietrznych Hiszpanii podczas ćwiczeń NATO w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wielozadaniowy Eurofighter wystrzelił pocisk kierowany powietrze-powietrze. Premier Estonii napisał na Facebooku, że dzięki Bogu nie ma ofiar śmiertelnych, a sam incydent nazwał godnym najwyższego pożałowania. Wczesnym rankiem doszło do wypadku na autostradzie A2 przed przejściem granicznym w Świecku. Bus uderzył w barierkę. Uderzenie było tak silne, że z pojazdu wypadł silnik. Kierowca został ranny. A2 w kierunku Świecka jest zablokowana. Ruch odbywa się objazdem przez parking przy autostradzie. Ekonomia w Trójce. I Patrycja Żwyżga. Nie będzie wielkiego połączenia na polskim rynku bankowym. Od rozmów na temat fuzji odstąpiły zarządy Alior Banku oraz Banku Pekao S.A. Szefowie instytucji uznali, że biorąc pod uwagę obecną wycenę obu spółek, analizę opłacalności i wykonalności, korzystniejsze z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ich oddzielna działalność i współpraca w ramach grupy kapitałowej PZU. A rozpoczęcie wstępnych rozmów dotyczących współpracy oraz podpisania listu intencyjnego nastąpiło w październiku 2017 roku. Ma być bezpłatny i dostępny w każdym banku. Rachunek podstawowy, nowy rodzaj konta bankowego. Od dziś jego dostępność w ofercie banków nakazuje unijne prawo. Jarosław Sadowski, analityk firmy Expander, wyjaśnia, że bezpłatne konto ma przekonać do finansów tych, którzy jeszcze nie mają rachunku. Nie ma opłaty ani za prowadzenie rachunku, ani za wydaną do niego kartę i bezpłatnie możemy też co miesiąc wykonywać 5 przelewów i 5 razy wypłacać pieniądze z bankomatów, nawet bankomatów obcych, bo z bankomatów własnych banku mamy wszystkie wypłaty darmowe i to ma właśnie skłonić te osoby do tego, żeby wreszcie zdecydowały się taki rachunek założyć. Posiadanie bezpłatnego rachunku będzie się wiązało z pewnymi ograniczeniami. Na przykład nie będziemy mogli korzystać z debetu czy też kredytu odnawialnego w rachunku, no ale gdybyśmy na przykład potrzebowali, to pewnie bank nie zrobi nam żadnego problemu, żeby typ konta zmienić. Już w trakcie korzystania też nie możemy sobie otworzyć innego rachunku. Jeżeli to zrobimy, to bank się o tym dowie, dlatego że jest taka międzybankowa baza. Więcej o tym w audycji Bardzo Ważny Projekt o 18.30. Dużo wcześniej, bo o 9.30 Informator Ekonomiczny. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Polecamy również teraz informacje o pogodzie. To słońce, które będzie dziś nas rozpuszczać i w zasadzie nas i wszystko dookoła, może się schować za chmury. I tutaj uwaga od razu, zachód, południowy zachód, tereny podgórskie województwa małopolskiego również. Tutaj mogą nadciągnąć chmury i pojawić się lokalnie burze. Wtedy wiatr będzie nieco mocniejszy, bo poza tym to niestety nie da nam odpocząć od upałów, tym bardziej, że 29 stopni w Białymstoku i Lublinie, Olsztyn 30, w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie 30, a w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Toruniu i Poznaniu 33. Temperatura trójkowa, ale to jeszcze nie rekord. Gorzów Wielkopolski, Szczecin 34 stopnie, dzisiaj w Zielonej Górze nawet 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko teraz! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej! Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu! Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w tym szczególnym dniu szczególna piosenka dnia. 23 minuty przed godziną 9. Przedstawiać i tytułować chyba nie trzeba. Ptak smętnie siedzi na drzewie. bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Krakowski Splin. I od razu powiem, że nie po raz ostatni ta melodia i ten tekst pojawi się w porannej audycji. Więcej już za chwilę. Dziś żegnamy Korę. Pożegnanie na Powązkach. Dziś, redaktorze, o której godzinie? O 11:00 na Wojskowych Powązkach rozpoczną się te uroczystości pogrzebowe. Wspominamy Korę i wspominamy to, o czym ona opowiadała nam. Choćby to i charakterystyczne szybkie mówienie. Ja jestem osobą szybko mówiącą i no, całe życie pracuję nad tym, to zresztą państwo słyszą, żeby mówić wolniej niż mówiłam. Szybkie mówienie jest denerwujące dla słuchacza i jest też denerwujące dla osoby, która szybko mówi. To też oznaka mojego temperamentu, nerwowości, takiej tej mojej gwałtowności, nad którą przez całe życie pracuję. Staram się jednak nad tym panować. Co nie przeszkadza mi oczywiście, mówię wolniej, ale nie przeszkadza mi to w dalszym ciągu śpiewać na przykład piosenki Oddech Szczura w tym tempie, a nawet wydaje mi się dzisiaj szybszym, bo jest to bardziej efektowne niż to pierwotne wykonanie na pierwszej płycie. I tak bardzo byśmy chcieli, żeby Kora wciąż opowiadała w czasie teraźniejszym jestem, mówię, ale los chciał inaczej. Muzyczny rozkład jazdy. I wspomniany krakowski splin pojawi się teraz, Łukasz Karusta? Pojawi się, bo mówiliśmy, że jest naszą piosenką dnia, ale swoją wersję przygotował też łódzki zespół Tune, który w ten sposób chce oddać Korze hołd. Zespół tak napisał: słowami trudno wyrazić żal, jaki czujemy po odejściu Kory. Jesteśmy jej wychowankami. To dzięki niej uwierzyliśmy w naszą muzykę, to dzięki niej ciągle funkcjonujemy jako zespół. To ona zaszczepiła w nas chęć płynięcia pod prąd i podążania naszą własną muzyczną drogą. To dzięki niej jesteśmy, kim jesteśmy. Nie potrafimy wyrazić naszej wdzięczności inaczej niż właśnie tak. Niech jej muzyka żyje wiecznie. Mamy nadzieję, że nagrywając jej utwór, do tego się przyczynimy. No i nagrali krakowski splin. Tak brzmi zespół Tune i ich wersja krakowskiego splinu. To przejdźmy jeszcze do innych informacji muzycznych. Mówiłeś wcześniej o Bieszczadach i koncertach właśnie w tym regionie. Sprawdziłem i okazuje się, że już jutro rozpoczyna się w Bieszczadach ciekawy festiwal. To 9. Rozsypaniec, konkretnie Wcisnej. Od jutra do niedzieli dużo poezji śpiewanej, między innymi Wolna Grupa Bukowina. Grupowina to brzmi całkiem nieźle. Połączyłem, tak. Wolna Grupa Bukowina. W tym samym miejscu, gdzie festiwal Rok Bieszczady, czyli w Kaczmieńsku Pruna Leśnego? A tego nie wiem. A to jeszcze ale Cisna wielka nie jest, więc myślę, że łatwo będzie można znaleźć ten festiwal od jutra. Z kolei Cieszanów Rock Festival to impreza, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu. W ostatniej, więc niemal chwili zestaw artystów tam występujących uzupełnia jedna z jego jaśniejszych gwiazd, zespół Gogol Bordello. Dowiedzieliśmy się, że oni też zagrają w Cieszanowie. So different to live from ours. And if you listen closely, that war it never stops. That war it never stops. That war be them new romance. Cieszanów Rock Festival to impreza, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu, a oprócz Gogol Bordello w Cieszanowie między innymi między czwartkiem a niedzielą zagrają Decapitated, Krzysztof Zalewski, Wonky One, Jam czy Ania Rusowicz. Początkowo Gogol Bordello mieli wystąpić w tym czasie na oddalonym o 150 km czat festiwalu w Straszęcinie, ale tam ze względu na małe zainteresowanie ta impreza została odwołana. Z kolei już jutro w Warszawie odbędą się dwa niezwykle ciekawie zapowiadające się koncerty. W Nowym Teatrze, gdzie latem stacjonuje klub Pardon To Tu, wystąpi Ndaga Rhythm Force, czyli zespół senegalskich muzyków, dowodzony przez niemieckiego producenta techno Marka Ernestusa. Brzmi intrygująco. To połączenie różnych brzmień z Afryki Zachodniej i z Europy. Będzie ciekawie. A z kolei na Placu Zabaw nad Wisłą wystąpi A Hawk and a Hacksaw, inspirowany rumuńskim folkiem amerykański duet, którego bliskim krewnym jest zespół Beirut. Na Ndaga Rhythm Force bilety jeszcze są, dziś kosztują 59 zł, a Hawk and a Hacksaw wystąpi, występ jest bezpłatny, więc można się udać nad Wisłę na Plac Zabaw jutro. A szkoda, że te dwa koncerty w tym samym czasie, bo takie rytmy w Warszawie zdarzają się nieczęsto. Bankers have all gone home. to make love to their wives like they were 25. And if you lie down by the roadside, and if you lie down by the roadside, leave some kind of sign by the roadside. Hunting season this year, all the hunters have been poisoned by an old deer. Ależ piękne brzmienie, piękne dźwięki. Już prawie za 10 minut godzina 9, to wybieramy się znów w wakacyjną podróż z naszą redakcyjną koleżanką i z drugą redakcyjną koleżanką. Spokojna i serdeczna, z niezniszczalnym uśmiechem na twarzy, często z psem w plecaku. Córka Artura Andrusa, no powiedzmy przyszywana. Ja tam jadę. Natalia Grzeszczyk. W tym roku umówiliśmy się całą rodziną, że spotykamy się w miejscu, w którym jest dużo zielonego, dużo niebieskiego i żeby było ciszy, bardzo, bardzo dużo. Mazury pewnie. Kurpie. I rzeczywiście spotkaliśmy się w takim miejscu. My, trzy psy, czwarty oczekujący, cisza, spokój, zbieranie jabłek. No, przetwarzanie tych jabłek w różnych kierunkach, bo to nie tylko dżemy mogą być przecież, ale było bardzo zabawnie. No, nie poznaję koleżanki. Ja nie wiem, czy ja mogę na antenie publicznego radia mówić, co myśmy z tymi jabłkami robili, ale kroiliśmy je i odstawialiśmy potem na dłużej. A jeszcze nie mamy efektów i owoców tych owoców. A już był ubaw? Tak, bo to paruje, takie bąbelki puszcza. Bąbelki? Super. Na wakacje polecam. Oprócz zabaw z jabłkami, co jeszcze? Zające, które wyskakują gdzieś za ogrodzeniem, okazuje się, ja nie wiedziałam, ale zając, taki zwyczajny zając, jego gabaryty są o wiele większe niż mojego psa. Albo Majorka, albo przedawkowała jabłka. Jak się zobaczy takiego umięśnionego zająca, który tak tryk, tryk, strzygnie uszkiem, to jednak człowiek najpierw się trochę przestrasza, a potem dopiero zaczyna się cieszyć, że się spotkał z nim, zwłaszcza, że ten zając już sobie pobiegł i nie zrobił nam krzywdy. Szukam w pamięci opisów wypadków pobicia przez zająca. Były ślady. Myślałyśmy, że wilka. Pewnie kotek szedł. To były łapy odciśnięte w mokrym piasku i ja musiałam się zmotywować, żeby doszkolić się w tropach zwierzęcych. Karol Maj, domorosły. Po czym poznajemy wilczy trop? Jeżeli widzą Państwo takie duże, jakby psie, ślady odbite w mokrym piasku, to jeżeli one są po jednej linii, tak jakby ten niby pies, wilk chodził po linie, to zużyli Państwo za dużo jabłek. I te łapki są takie zbite, takie podłużne, z długimi pazurami, to to będzie wilk. Ale jeżeli jest to taki tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, chodzący na boki się obijający zwierz, no to to będzie pies. A, no tak, że też pytałam. I okazało się, że ten nasz psiowilk chodził trochę po linii, te łapki miał jedną taką, drugą taką i trudno było, ale... Może nowy gatunek odkryłaś? To jest możliwe, bo on był bardzo wysoki. Koleżanka robi w rozrywce, może coś tworzy. Ale było dużo takich przygód. No słyszę właśnie. Człowiek naprawdę czuje się taką swoją współczesną wersją Tomka Wilmowskiego. Jak ten zając wyskakuje, to jestem tylko ja w krainie kangurów. To jest cudowne, naprawdę. Akurat ostatnio chłodniej było. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że do wypoczynku wystarczy. I może to jest najważniejsze, żeby było zielono, żeby było niebiesko i cicho. I żeby ci ludzie, którzy mają być obok, byli obok. Zwłaszcza, kiedy atakują zające.